าผูกเนกไทใส่เสื้อมากันหิ้วกระเป๋าเจมบอลเอาเงินไปหาแจกไก่น้อยสับลาบไก่น้อยห้องเป็นเท่าถ้ากินเงินนำแล้วในที่สุดเมื่อกินไปแล้วมันก็ต้องกินเราคืนบ่มีดอกแล้วสิเลี้ยงลูกไก่บ่มีดอกหมูหมาสิให้กินน้องน้ำเสือโคงเสือโคงจะให้กินดมมันเลี้ยงไว้เพื่อจะกินหัวมันอันนี้เป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจพวกเรากำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายไปเล่าสู่ลูกบ้านหลานเมืองเราฟังว่าจะให้ลูกหลานของเราเป็นไก่น้อยที่นี่ย่านแต่ได้เฮาเนี่ยเป็นหัวหน้าไก่น้อยซ้ำในที่บ้านมันสิชิบหายไปหมดนะเนาะเพราะนั้นเราจักไม่เป็นหัวหน้าไก่น้อยทำยังไงเราจึงจะเลือกสรรเอาคนที่ดีที่งามเข้าสู่เป็นตัวแทนของเราเป็นหูเป็นตาเป็นผู้เอาอำนาจของเราไปบริหารเป็นอำนาจในการควบคุมบริหารเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอาจจะมีคำถามสะท้อนขึ้นมาในใจว่าคนแนวไหนสนะจึงสิถือว่าเป็นคนดีเราทั้งหลายอยากจะได้คนดีแต่เราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าใครเป็นคนดีเพราะว่าไม่เคยเห็นเป็นบอกำนันพยาบาลทั้งหลายใกล้สิฮอดย่ามเลือกตั้งเพิ่นจังพะว่อไปแวะมาเอาผมเด้อเบอร์นั่นเบอร์นี่พรรคนั้นพรรคนี้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะยืนอยู่เคียงข้างกับพี่น้องประชาชนแต่พอหมดหน้าเลือกตั้งเราก็ไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าท่านสอนเราว่าอย่างไรท่านบอกว่าการประพฤติการปฏิบัติศีลจะรู้ได้เมื่ออยู่ด้วยกันนานๆกำลังใจจะรู้ได้เมื่อมีภัยมาถึงความการงานความสะอาดในการประพฤติจะรู้ได้อยู่ที่การงานของเขาปัญญาจะรู้ได้เมื่อได้ยินได้ฟังคำพูดคำจาส่วนมากพวกเราสมัยนี้เกือบจะไม่ได้ยินเสียงพูดเสียงจาของผู้แทนของเราผู้แทนของเราจะมาพูดมาอภิปรายมาชี้แจงแถลงไขเหตุผลนโยบายเราไม่ค่อยได้ยินแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะได้ยินว่าแต่เห็นเอาเหล่ามากินแน่ป่ะมือไรเจ้ามีหมากบอลักษณะเช่นนี้เราก็เลยไม่ได้ยินว่าเขาพูดดีไหมเขามีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมดีแค่ไหนการจะรู้ว่าเขามีคุณธรรมดีแค่ไหนนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าศีลจะรู้ได้เมื่ออยู่ด้วยกันนานๆเขาก็ไม่มาอยู่กับเรานานๆเราก็เลยไม่สามารถจะรู้เพราะถึงเวลาเลือกตั้งเขาจึงมาเมื่อหมดเขตเลือกตั้งแล้วเขาก็หนีไปถ้าเขาไม่ได้ถ้าเขาอยู่กับเราตลอดเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าคนนี้เป็นคนดีแค่ไหนมีความประพฤติมีการปฏิบัติที่ดีงามแค่ไหนเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยพูดฝากต่อไปอีกว่าความสะอาดจะรู้ได้ที่การงานสะอาดกายสะอาดใจที่เขาประกาศว่าใจซื่อมือสะอาดพระพุทธเจ้าว่าความสะอาดที่ประกาศว่าใจซื่อมือสะอาดนั้นยังรับประกันไม่ได้แต่ถ้าจะรู้ว่าใจซื่อมือสะอาดจริงพระพุทธเจ้าว่าจะรู้ได้ที่การงานของเขาเขาซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานไหมการงานของเขาสมบูรณ์แบบบริบูรณ์ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ไหมเพราะฉะนั้นเรามักจะเคยได้ยินว่านักการเมืองของเรามีการสอบมีการยึดทรัพย์มีการอะไรต่ออะไรนั่นคือการงานเป็นเครื่องบอกเป็นเครื่องฟ้องพระพุทธเจ้าบอกว่ากำลังใจจะรู้ได้เมื่อภัยมาถึงเราจะเห็นกำลังใจผู้แทนของเราจะรักเราจริงหรือไม่เมื่อบ้านเมืองเข้าหน้าสิวหน้าขวานเมื่อเกิดภัยอันตรายเกิดวิกฤตการณ์อย่างกรณีพฤษภาธมินที่ผ่านมานั่นแหละภัยมาถึงบ้านถึงเมืองผู้แทนของเราประกาศจุดยืนอย่างเด่นชัดบนพื้นฐานแห่งความถูกต้องดีงามถ้าสมมติว่ามันไม่ถูกอย่างนี้ถ้าสมมติว่าผู้แทนของเราเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ลุกขึ้นประกาศคัดค้านได้ว่าผมไม่เห็นด้วยผมไม่ร่วมด้วยอย่างนี้มีไหมนี่อาศัยกำลังใจอาศัยความซื่อสัตย์จริงๆพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ากำลังใจจะรู้ได้เมื่อภัยมาส่วนมากนั้นเรามีแต่คนฉลาดเราสามารถรู้ได้คนฉลาดเราเลือกเอาแต่คนฉลาดแต่ขาดความดีความฉลาดที่ขาดความดีนี้เป็นอันตรายมากเลยพระพุทธเจ้าท่านเรียกความฉลาดชนิดนี้ว่าเฉโกภาษาฝรั่งก็เรียกว่าคันนิ่งจะคันนิ่งจะเอาฟอกมีลักษณะฉลาดโกงเหมือนสุนัขจิ้งจอกนี่พวกฝรั่งเขาพูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าเชโกเชโกแปลว่าฉลาดโกงทีนี้คนภาคอีสานของเราเนี่ยเป็นคนดีภาคอีสานเฮาดีดีแต่ว่าบ่ฉลาดเมื่อคนดีไม่มีความฉลาดก็เป็นโอกาสให้คนฉลาดที่ขาดความดีมาโกงมาเอาเปรียบถ้าจะซื้อเสียงมาซื้อภาคอีสานคนภาคอีสานคนดีเอาเงินแล้วย่านบาปย่านบาปเลยเอาเงินเล่าวสันพ่อแม่สอนต้องเอาเล่าเมื่อปีพ.ศ. 2500ประเทศไทยฉลองกึ่งพุทธกาลได้ไปนำต้นสีมหาโพธิ์ที่ประเทศอินเดียที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเอามาปลูกไว้ภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือภาคใ อีสานของเราปลูกที่พระธาตุพนมภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ก็ไปปลูกภาคละต้นละต้นหลังจากนั้นคนไทยในยุคนั้นก็เสกถิ่นไทยเขาเรียกว่าปลูกต้นโพนั้นหมายความว่าปลูกศีลปลูกธรรมลงในแผ่นดินแล้วก็เสกถิ่นไทยตั้งชื่อภาคต่างๆเริ่มต้นที่ภาคกลางเรียกภาคกลางว่าถิ่นไทยจอมธรรมถิ่นจอมไทยภาคกลางเรียกว่าถิ่นจอมไทยแปลว่าศูนย์รวมข้าราชการศูนย์การบริหารศูนย์อะไรต่างๆอยู่ที่ภาคกลางพระราชามหากษัตริย์กระทรวงทบวงกรมรัฐบาลต่างๆอยู่ภาคกลางอยู่กรุงเทพหมดภาคกลางจึงมีนามที่เสกใหม่ว่าถิ่นจอมไทยส่วนภาคใต้ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไม่เคยแห้งแล้งฝน8แดด4ไม่เคยพบความหนาวการเพาะปลูกในภาคใต้นั้นเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์มากประชาชนไม่ทุกข์ยากไม่ลำบากไม่อดอยากขาดแคลนเขาเสกภาคใต้สมัยนั้นเรียกว่าถิ่นไทยอุดมทีนี้พอขึ้นไปภาคเหนือเอื้องหลากสีสดตีสวยดอยสูงความสวยสดงดงามผู้หญิงก็งามเขาก็เลยตั้งชื่อภาคเหนือเสกขึ้นมาว่าถิ่นไทยงามพอมาถึงภาคอีสานดินแดนที่ราบสูงแห้งแล้งอดอยากขาดแคลนแต่คนมีศีลมีธรรมกว่าภาคอื่นจิตใจดีงามจึงตั้งชื่อถิ่นนี้ว่าถิ่นไทยดีทุกยากลำบากขอข้าวกันกินได้ในภาคอีสานให้อภัยกันได้ยอมกันได้ดังที่อาตมากล่าวแล้วคุณแม่นพีนี่บ้านหนองปองดองหักแกนตึงย่ามทุกยากแขนว่านเอื่นซอยกันสิไปเนื้อลือไต่บ่มีเงินก็ตามสั่งไปเนื้อลือไต่ไปทั้งใดกะมวลซืนบ่มีเงินบาทเดียวทั้งท้องได้อิ่มเต็มคนอยู่ในพื้นบ้านหักแกนแท่งกันความสัมพันธ์มีหลายหักหอมตอมตุ่มสมุฟุ้งคนเถ่าหัวขาวออกก่อนผ้าสล้อนนมหน่อยแปลงสางหีดข้องมวยมวยของสังโคเปล่าทำความดีย่ามบันสินบันพรบาปบุญใดหวนหุกนี่คือภาคอีสานภาคอีสานเรียกว่าถิ่นไทยดีด้วยความเป็นผู้มีศีลมีธรรมนี้เองจึงถูกถิ่นคนฉลาดมาโกงเมื่อมีความดีขาดความฉลาดเป็นโอกาสให้คนฉลาดขาดความดีมาเอาเปรียบเพราะเหตุนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านถึงเวลาแล้วเราจะต้องเอาทั้งความดีเอาทั้งความฉลาดกลับคืนมาให้เรามีความฉลาดไปในตัวด้วยอย่าดีอย่างเดียวตามธรรมดาคนดีมักจะมองคนอื่นในแง่ดีท่านหลายเคยฟังเรื่องพระเวสสันดรกันบ้างไหมนายชูชกเข้าไปเขาคีรีวงกตไปขอลูกขอเมียของพระเวสสันดรพระเวสสันดรเดินทางไปอยู่เขาคีรีวงกตไปบวชนั่นพญาเจตราชแห่งกรุงเจตรัฐซึ่งเป็นเพื่อนกันมีความเป็นห่วงต่อพระเวสสันดรกลัวว่าพระเวสสันดรไปอยู่ป่าแล้วต่อไปจะมีคนตามไปขอลูกมีคนตามไปขอเมียกันหาชาลีนางมัตสีจะยุ่งยากลำบากเพื่อนก็เลยเป็นห่วงพอพระเวสสันดรเดินทางไปถึงกรุงเจตราชพระเจ้าเจตราชก็เชิญให้ปกครองนครเจตราชพระเวสสันดรก็ไม่ยอมรับบอกไม่เอาฉันไม่ฉวยโอกาสฉันหมดอำนาจวาสนาที่กรุงศรีพีเชตุดรฉันจะไปบวชเป็นฤาษีชีภัยพาลูกพาเมียไปบวชด้วยกันทีนี้เพื่อนก็เป็นห่วงเอถ้าหากพระเวสสันดรไปอยู่ในป่าเขาลำเนาไผ่แล้วต่อมาจะมีคนตามไปขอลูกขอเมียลูกของเพื่อนเราจะลำบากเมียของเพื่อนเราจะลำบากนี่เรียกว่าเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีนี่จะคอยเป็นห่วงเพื่อนมาตลอดในที่สุดพระเจ้าเจตลัดเจตลาดเนี่ยก็เลยได้ตั้งด่านจ้างนายพานเจตบุตรให้เงินเดือนบอกมึงคอยรักษาด่านนะถ้าเห็นพวกพราหมณ์คนแปลกหน้าเดินทางผ่านมานี่หามันถามหาทางไปเขาคีรีวงกตมึงยิงหัวมันทิ้งเลยแล้วมาเอาเงินเดือนกับกูมึงอย่าบอกทางของมันเพราะว่าถ้ามันรู้แล้วมันจะไปขอเอาลูกขอเอาเมียเพื่อนของเราคนนี้เป็นคนใจกว้างเหมือนมหาสมุทรหลังจากนั้นก็ยังเดินเข้าไปหาฤาษีชื่อว่าอจุตฤาษีไปบอกอจุตฤาษีว่าท่านฤาษีผู้เจริญท่านอยู่ตรงนี้ขอให้ช่วยเป็นหูเป็นตาถ้าหากมีผู้ใดเดินทางเข้ามาถามทางไปที่เขาวงกตจะไปหาพระเวสสันดรฤาษีอย่าบอกทางให้เขาเพราะว่าเขาจะไปขอเอาลูกขอเอาเมียขอให้ท่านช่วยปกปิดทางอย่าได้บอกนะนี่ตั้งด่านไว้ตั้งสองด่านแต่ชูชกสามารถเข้าไปหลอกด่านเหล่านั้นไปจนถึงพระเวสสันดรได้เพราะชูชกเป็นคนฉลาดแต่ไม่ใช่คนดีนามะเฉโกชูชโกโหตินิวิทุโรจะบัณฑิโตชูชกไม่ใช่บัณฑิต ชูชกเป็นคนฉลาดแต่ไม่ใช่บัณฑิตเพราะเป็นคนเอาเปรียบคนอื่นหลอกลวงคนอื่นได้เมื่อนายชูชกเดินทางไปจนถึงป่าที่อยู่ในการแรกเรียกว่ากันจุลพลนายพานเจตบุตรได้ยินเสียงหมาเห่าก็มาตามเสียงหมาหมานั่นก็ไล่กัดชูชกชูชกวิ่งขึ้นบนยอดไม้ร้องหาพระเวสสันดรนายพานเจตบุตรมาเห็นก็ขึ้นหน้าไม้โก่งขึ้นจะยิงบอกมึงจะไปไหนกูรู้มึงมาจากไหนจะไปไหนชูชกนี่บอกว่าเรามาจากเมืองศรีผีเชตุดรเราจะไปสู่เขาคีรีวงกตเพื่อจะไปหาพระเวสสันดรพอพูดคำนี้ขึ้นมาเท่านั้นเองนายพานเจตบุตรบอกว่าถ้าอย่างนั้นมึงตายเพราะกูรู้แล้วว่ามึงจะไปขอลูกขอเมียมึงผ่านด่านนี้ไม่ได้กูจะยิงเอาตับไตไส้พุงมาคั่วแห้งกินเดี๋ยวนี้คล้ายๆกับการเมืองเราตั้งองค์กรกององค์กรกลางขึ้นมาอย่างนี้แหละคนองค์กรกลางก็ดีกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ดีเสมือนลือศีอจุตลือศีเสมือนกับนายพานเจตบุตรที่จะสกัดกั้นชูชกไม่ให้ตามเข้าไปขอเอากันหาชาลีนั่นเองแต่ชูชกฉลาดมากกลับเอาบั้งพริกบั้งเกลือที่นางอมิตตาตำให้นะนี่ค่อยเป็นทูตหูจักบอจะไปเชิญพระเวสสันดรกลับไปครองเมืองพระยาสนชัยได้ให้เรามาใช้เรามาไม่มีผู้ใดเสียสละกลัวจะล้มจะตายในป่าเขาลำเนาไพเราเป็นทูตข้าใช้นายจำพระยาสนชัยจากกรุงศรีผีเชตุดร นครที่รุ่งเรืองด้วยโภคะให้เราไปเชิญพระเวสสันดรกลับมาครองนครศรีผีถ้าแกยิงฉันตายแกจะต้องถูกตัดหัวคั่วแห่งตายทั้งเจ็ดชั่วโคตรเพราะข้าทูตที่ไหนก็ไม่มีการฆ่าทูตสงครามลบทัพจากศึกอเมริกาสหประชาชาติลบกับอิหร่านเขาก็ไม่ฆ่าทูตกันหรอกถ้าไม่เชื่อลองอ่านสารพญาสนชัยสิเอาหนังสือให้นายพานเจตบุตรแกไม่เคยโรงเรียนอ่านหนังสือไม่ออกกอไก่เท่ากำปั้นแกก็อ่านไม่ได้ในที่สุดนายพานเจตบุตรก้มหัวลงกราบชูชกโอ้ยตาบถึงของห่างเห็นท้องคำว่าขี้กลัวอย่าให้ผู้ข่าบาปเด้ออย่าให้เป็นผิดเป็นไทยในที่สุดคืนนั้นก็ต้องนอนด้วยกันเนื้อกวางเนื้อฟานย่างแห้งไว้ตรงไหนเอามาให้ชูชกกินหมดมืออื่นเศร้ายังเอาน้ำเพิงน้ำนิ่มมาให้มันกินอีกเรียบร้อยยังบอกทางให้อีกคุณเด้อเขาเขียวเขียวเขาคีรีวงกตไปถึงนั้นก็จะไปเห็นเขาคันธมาศไปหาฤาษีอจุตตะไปนอนกับลาวคันเด้อละสันยังบ่พออีกยังเอาฮอนเนื้อแห้งพวกเนื้อกวางเนื้อฟานน้ำพึ่งน้ำนิ่มให้ไปอีกซ้ำกันก็บอกว่ามึงไปหาอำนวยความสะดวกให้มันเด้อเวลามันมาแล้วบอกทางให้มันเด้อนี่ดูให้ดีๆนะความจริงนั้นนายพานเจตบุตรนั้นแกก็ตั้งใจดีที่จะสกัดกั้นชูชกแต่ก็ถูกชูชกที่ฉลาดกว่าแกฉลาดที่ขาดความดีและเอาเปรียบแกก็มีแต่ความดีเพราะเหตุนั้นเรามองไปดูองค์กรกลางของเรามองมาดูกำนันผู้ใหญ่บ้านของเราระวังอย่าเป็นอจุตลือศรีระวังอย่าพากันเป็นเหมือนนายพานเจตบุตรทีนี้พอไปถึงอจุตลือศรีเป็นยังไงอจุตลือศรีมองตั้งแต่ตีนจดหัวตั้งแต่หัวจดเท้าโอ้มาเลยเว้ยบาทนี่วะสันนี่ละตัวแสบกูดักวะสันเด้เลี้ยวบางอย่างขักเลยบาทเบิ้งเขาขักชูชกไปถึงค่ำก็ไปกราบกราบมับมับมับสามทีก็ถามว่าเออท่าชีในป่าเขาลำเนาไพหุบเขาป่าพงดงดอนนี้ไม่เคยมีบุคคลใดย่างกลายเข้ามาท่านเล่ามาจากไหนมีจุดประสงค์จุดมุ่งหมายอะไรจึงได้มาถึงอาตมาที่นี่ชูชกประนมมือขึ้นก็บอกว่าข้าแต่ท่านฤาษีผู้ทรงศีลกระผมเดินทางมาจากนครศรีผีเชตุดรกระผมมาจากเมืองกลิงคลัตจะไปที่เขาคีรีวงกตไปเที่ยวหาพระเวสสันดรวันนี้มืดค่ำแล้วมาขอพักพาอาศัยร่มไม้ชายคาอาสมของท่านท่านพอจะรู้จักทางไปที่เขาคีรีวงกตบอกทางให้แก่ผมได้ไหมพรุ่งนี้ในคืนนี้กับผมขอนอนพักกับท่านสักคืนหนึ่งพอพูดจบฤาษีชี้หน้าด่าเลยเมย์เมย์เมย์ท่านหินะโหดโฉดชั่วช้าเลยฉะไหนพระเวสสันดรไปอยู่ป่าดงพงไพมึงยังจะตามไปขอลูกขอเมียกูรู้มันยังว่าเข้าไปอีกกูก็บอกทางให้หัวมึงมาสั่นชูชกแกยิ้มยิ้มใจดีสู้เสือหลังจากนั้นก็เริ่มเทศให้ฤาษีฟังนั่นฟังให้ดีนะชูชกมันฉลาดบอกว่าข้าแต่ฤาษีผู้ทรงศีลกระผมนี่เป็นกัลยาณมิตรเป็นกัลยาณธรรมเป็นเพื่อนซี้กันกับพระเวสสันดรไม่เคยเห็นกันมา 5-6 เดือนมาทราบข่าวว่าท่านมาบวชอยู่ที่เขาคีรีวงกตกระผมมีความคิดฮอดคิดถึงอย่างรุนแรงจึงอยากจะตามไป ไปคุยไปสนทนาธรรมประมองข้อดีถูกอกถูกใจก็อยากจะบวช ด้วยกันเพราะผมเองก็ปรารถนาจะบวชมานานแล้วว่าสันวายพอเว้าจบนี่ปั๊บลือสีหน้าถอดสีเลยโอ้ยขอโทษขออภัยเด้อตาบ่ถึงของห่างเห็นท้องค่ำว่าขี้กลัวเห็นของหายเป็นดีมีค่าเห็นด่านดาวดงกว้างว่าแป้นข่อยบ่ฮู้ว่าแม่นเจ้าเป็นคนหายบ่ได้แท้แม่นผู้ดีเนาะว่าซั่นชูชกแกก็เริ่มเทศต่อไปแกบอกว่าแม่น้ำคงคาสรภูวจิระวดีแม่น้ำมหิไหลลังทางเทลงมาสู่มหาสมุทรสาครคงคาผีป่าคนดีลงไปอาบขี้ทูตกุดทั้งนางงามจักรวาลลงไปอาบแม่น้ำให้ความเย็นเท่ากันจิตใจผมคือกันกับน้ำท่านจะด่าก็ตามท่านจะสรรเสริญก็ดีผมบ่เครียดบ่โกรธบ่ชังดอกอเวโลโหมิฤาษีเอ้ยว่าซั่นเพื่อให้เทศให้ฤาษีฟังซ้ำฤาษีก็ให้นอนนำเมิดขึ้นพ้นหมากหากไม่หัวบัวเหงาบัวหามาแต่ใสขนมาให้ชูชกกินหมดชูชกกินแต่ละทีเปิบแต่ละทีเหมือนเอากระบุงโกยกินสองกองสามกองกระมัดบาดในลือสีมองไปนำกืนน้ำลายเอือกว่ามันกินจังใดกระดกกระเดียดเหรอวะกูกินสิบมือกับเบิร์ดมันคือกินมือเดียวเบิร์ดว่ายังพออีกไปเอาน้ำผึ้งน้ำนิ่มมาให้ชูชกกินกลางคืนนอนด้วยกันทั้งคืนเหมือนเศร้ายังบอกข้างกับไปอีกเรียบร้อยซ้ำกันกับวานนิมนต์ท่านค่อยอำนวยความสะดวกให้มันเด้อนี่เห็นไหมชูชกแกเป็นคนฉลาดคนดีนั้นมองคนอื่นว่าเขาจะดีเหมือนกับเราเหมือนคนภาคอีสานเราถิ่นไทยดีมองคนอื่นว่าแต่เขาจะดีเฮ้ยก็ดีถัวเราเอาเงินมาให้แม่ผู้ใดสิเอามาให้เฮาจังซี่เอาเงินเล่าแล้วต้องเอาเล่าหรือย่านบาปนั่นเห็นบ่คนดีก็มองคนอื่นในแง่ดีเพราะเหตุนั้นอันนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องนำไปเผยแพร่แก่พี่แก่น้องของเราการที่เราจะเลือกตั้งบุคคลที่มาเป็นผู้แทนหูแทนตาแทนตัวเราเอาอำนาจของเราเข้าไปบริหารเนี่ยเอาอำนาจของเราไปควบคุมอำนาจเนี่ยมันเป็นความสำคัญเป็นความตายความเจริญต่อประเทศชาติต่อบ้านเมืองต่อแผ่นดินแม้คนนั้นเราจะชอบใจแค่ไหนก็ตามแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ดีไม่งามยาลำเอียงด้วยอคติคือความรักเดินเข้าไปสู่คูหาเดินไปด้วยอคติฉันทาคติพอใจเล่าเงินไห้ผู้นี้พอใจเล่าบดีกะยาเล่าเงินไห้นี่แสดงว่าเราไม่มีความเป็นธรรมเราไม่ใช้อำนาจของเราให้ถูกทำกับใช้อำนาจภายใต้เงื่อนไขของอคติเรียกว่าใช้อำนาจตามอำนาจของกิเลสไม่ใช้อำนาจให้ถูกทำคือคนนี้ให้เงินให้ทองเราเล่าดีตัวเล่าเอาเงินให้เกิดความรักอย่างนี้เรียกว่าฉันทาคติต่อมาอีกถ้าไม่เอาก็เกิดความกลัวกลัวเรียกว่าพยาคติพยาคติแปลว่าเอียงไปทางความกลัวย่านบาปย่านหัวคะแนนมากเบียดเบียนย่านหัวคะแนนเขามาลงโทษเฮาทีหลังเอาเล่าสะถอกเว้ยเอาไปแล้วขันมันบ่ดีเขาก็สิเดินขบวนเขาก็สิประท้วงอีกเขาก็จะปฏิวัติอีกหลังจากนั้นเราก็จะมาเลือกตั้งกันอีกก็เอาเงินอีกถ้าอย่างนี้เป็นความคิดที่ผิดที่สุดเราจะต้องมาช่วยกันพัฒนาทีนี้จะทำยังไงเอาละเวลาของเรามันก็น้อยลงมาอีกวิธีเลือกคุณทำสำหรับการเลือกเราจะเลือกคนอย่างไรเอาละเรามาดูตัวบุคคลซะก่อนพระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีเลือกมีอยู่สองวิธีวิธีเลือกคนมีอยู่สองวิธีหนึ่งดูตัวบุคคลประกอบไปด้วยคุณธรรมเจตประการสองถ้าไม่มีเวลาดูตัวบุคคลเวลามันน้อยใครก็ว่าแต่ใครดีทั้งนั้นเวลามันน้อยเพราะการจะดูคนดีนั้นคนโบราณก็ยังบอกว่าก้านบัวบอกลึกตื้นชลทานมารยาทส่อสันดานชาติเชื้อวาจาที่เอ่ยขานบอกความรู้นาลุกขวนาไม้บอกร้ายธรณีคนอีสานบ้านเฮาเว้าไหวว่าก้านบัวบอกลึกตื้นง่วนแม่นาที่ท่ากิริยาส่อสันดานศาสตร์แสงซุ่มเสือวาจาคว่ำขานบอกคว่ำเขาโง่ฉลาดธรรมชาติเหี่ยวแห้งบอกท่วมแหล่งแห่งขี้ดินทีนี้เราจะฟังเสียงพูดก็ไม่ได้ยินเสียงพูดผู้แทนสมัยนี้ยุคไฮเทคไม่มาพูดจาปราศัยกับเราไม่เหมือนสมัยก่อนฉายหนังคนมาดูมากๆเบิ่งหนังก็คักแล้วก็โฆษณาแสดงให้ฟังอย่างโน้นอย่างนี้ตั้งปัญหาถามได้เดี๋ยวนี้ขี่รถแห่กันไปทีละซาวคันหุ่นตีป้ายแล้วก็ส่งหัวคะแนนไปเราไม่เคยได้ยินเสียงของเขาเลยเพราะนั้นปัญญาจะรู้ได้เมื่อสนทนาศีลคือการประพฤติทางกายวาจาใจจะรู้ได้เมื่ออยู่ด้วยกันนานๆก็ไม่นานเองหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์จิตใจคนเวลาที่จะให้เราพิสูจน์ก็ไม่มีน้อยนิดวันที่13กันยาก็ใกล้เข้ามาจะมาถึงเพราะฉะนั้นถ้าหากเราจะลองพิสูจน์คนอาตมาก็ขอนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ที่เรียกว่ากัลยาณมิตรธรรมมาฝากกำนันผู้ใหญ่บ้านเอาไปคิดถ้ามีกระดาษมีปากกาจะจดช็อตโน้ตไว้ก็ได้หัวข้อย่อๆขึ้นก่อนแล้วจะอธิบายให้ฟังหนึ่งพิโยน่ารักเป็นตาหักคำไม่บอกภาษาลาวของเป็นภาษาย่อก็ว่ามันเป็นตาหักดีเป็นตะแพงเป็นตะหักเป็นตะแพงคำไม่บอกภาษาผู้ไทยเขาดีคนนี้พิโยน่ารักน่าอบอุ่นใจเมื่อเข้าใกล้ท่านผู้นี้ไม่ถือเนื้อไม่ถือตัวไม่ใช่ตีนไม่ติดดินนู่นบินอยู่บนฟ้านู่นต่อมาครุหน้าเคารพหน้าเคารพหน้ายกย่องเป็นบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนดีงามเข้าใกล้แล้วอบอุ่นใจสบายใจเป็นที่ปรึกษาหน้าเอาเป็นตัวอย่างต่อมาอันที่สามภาวะนิโยเป็นบุคคลที่เห็นแล้วน่าเจริญใจภาษาลาวบ้านเฮาว่าเป็นตาออนซอนเอ้ยเป็นตาอ่อนซ่อนเราเด้มีลูกอยากให้เป็นแนวนี้เด้มีหลานอยากให้เป็นคนจังสี่เด้มีความรู้มีความสามารถมีความประพฤติปฏิบัติคำพูดคำจาเหมาะสมเป็นบุคคลที่ไม่ใช่วัดตีนไม่ติดดินสูงอยู่บนฟ้าพูดกับเราไม่รู้เรื่องเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการประพฤติการปฏิบัติปรับปรุงตนเองให้เข้ากับความถูกต้องดีงามกับประชาชนได้เข้ากับเราได้adjust adaptability ตนเองอยู่ตลอดอย่างนี้เรียกว่าภาวะนิโยน่าเจริญใจเป็นตะออนซอนถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเราต่อมาอันที่4วัตตาจักเป็นผู้รู้จักใช้คำพูดฟังแล้วรื่นหูฟังแล้วมีความรู้สึกซึมซาบดูดดื่มชวนชื่นจิตใจให้มีความรักความเมตตาปานีคำพูดของท่านผู้นั้นพูดออกมาไม่เป็นไปเพื่อการกระทบกระทั่งไม่เป็นไปเพื่อแตกสลายสังคมแต่เป็นไปเพื่อความสมัครสมานประสานสามัคคีก่อให้เกิดไมตรีรักใคร่ดูดดื่มที่ระหว่างทำให้เกิดยูนิตี้เป็นเอกภาพขึ้นมาเมื่อท่านผู้นี้มาเรื่องใหญ่ๆโตๆเรื่องวุ่นวายเรื่องแตกร้าวกลับกลายเป็นความสามัคคีอย่างนี้เรียกว่าวัตตาจักรู้จักใช้ถ้อยคำให้เกิดประโยชน์ต่อมาข้อที่5คำพีลันจักกระถังขตารู้จักชี้แจงแถลงไขเรื่องราวที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนให้เข้าใจสุขุมลุ่มลึกยิ่งขึ้นท่านผู้นี้ชี้แจงให้เราฟังไปเป็นผู้แทนนี่เป็นจังไหนเน่อำนาจในการบริหารเป็นจังไหนอำนาจตุลาการเป็นยังไงอำนาจนิติบัญญัติเป็นยังไงเป็นจังไหนหมู่เจ้าจังพากันจังไหนแต่อำนาจแต่บอกอำนาจมันคอยฟังแน่เจ้าไปเป็นฝ่ายข้านบ่มีอำนาจบ่จังจะเป็นรัฐบาลแท้ถามเข้าไปท่านอธิบายให้เราฟังเห็นฟ้าแจ้งจางปังเป็นโครงสร้างอย่างนี้เรียกว่าคัมภีรัญจกถังคตารู้จักชี้แจงเรื่องราวลุ่มลึกยุ่งยากซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายฟังแล้วเข้าใจเห็นโครงสร้างเห็นแนวสังเขปได้อย่างชัดเจนต่อมาอันที่6วจนคโมเป็นบุคคลที่อดทนต่อถ้อยคำไม่ฉุนเฉียวไม่โกรธง่ายไม่แสดงอารมณ์ผงผางเมื่อถูกคนอื่นกันแนะกันแนะกระแทกแดกดันเสียดสีพูดจาเฉยมั่นคงในเหตุในผลเวลาเราถามเวลาเราโซ่เราซักยิ้มแล้วก็ตอบชี้แจงแถลงไขจังสี่ใครนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าวัจนคโมอดทนต่อถ้อยคำเพราะจะเป็นผู้แทนจะต้องถูกเขาด่าเขาโกรธเขาสับสารพัดเฮ็ดดีเขาก็ว่าเฮ็ดตัวเขาก็ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรตามใจใครผู้ที่จะเป็นผู้แทนผู้ที่จะไปเป็นร่มเป็นที่พึ่งของเราจะต้องอดทนต่อความร้อนอดทนต่อความหนาวให้เราอยู่ภายใต้ร่มเงาของท่านผู้นั้นได้รับความชุ่มเย็นความอบอุ่นในหน้าร้อนหน้าหนาวนี่หมายถึงเรื่องทางด้านจิตใจข้อสุดท้ายโนจัตถาเนนิโยชะเยไม่นำเราไปในทางที่ผิดที่ชั่วไม่ชักชวนเราก็ทำในทางที่มันไม่ถูกไม่ต้องไม่ดีไม่งามคุณธรรมเจ็ดประการเรียกว่ากัลยาณมิตรธรรมธรรมของบุคคลที่ควรเลือกเป็นมิตรควรเลือกเป็นครูบาอาจารย์เลือกเป็นผู้นำเลือกเป็นเพื่อนเลือกเป็นที่ปรึกษาเลือกเป็นอะไรก็ได้ถ้าบุคคลมีธรรมะเจ็ดประการแต่ธรรมะเจ็ดประการนี้เราจะรู้ได้อย่างไรเวลาเรามีน้อยเพราะท่านเหล่านั้นไม่ให้เราพิสูจน์ถึงกับจะรู้ว่าท่านมีคุณธรรมอันนี้บุคคลที่จะรู้ได้อย่างนี้ต้องมีปัญญามีปัญญาละเอียดอ่อนมีโยนิโสมนสิการทีนี้เพื่อเป็นการประหยัดลงมาอีกพระพุทธเจ้าท่านก็เลยชี้ให้เห็นอีกว่าการที่เราจะเลือกคบคนเวลาน้อยกว่าดีหรือดูเขายากกว่าดีมีอีกวิธีหนึ่งวิธีที่ประหยัดที่สุด วิธีที่ประหยัดที่จะเลือกครบมีเปอร์เซ็นต์ผิดน้อยแต่มีเปอร์เซ็นต์ที่จะถูกมากจะเลือกครบผู้ใดก็ตามจะเลือกผู้นั้นมาเป็นเพื่อนก็ตามจะเลือกผู้นั้นมาเป็นที่ปรึกษาก็ตามจะเลือกผู้นั้นมาเป็นผู้นำก็ตามจะเลือกผู้นั้นมาเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นครูบาอาจารย์เป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาก็ตามให้มองไปที่คนผู้นั้นว่าคนผู้นั้นคบกับใครคบกับใครคนผู้นั้นเข้ากลุ่มกับใครถ้าเป็นนักการเมืองก็มองไปที่พรรคจะง่ายกว่ามองที่คนพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้ว่าทาตุโซวะภิกขเวสัตตานังสัตเตหิสัตติงสังสันทันติสเมติดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอดีตก็ตามปัจจุบันนี้ก็ดีในอนาคตโน้นก็ตามสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายจะเข้ากันได้โดยธาตุแท้สันดานเดิมของเขาผู้ที่มีสันดานเลวมีอัธยาศัยเลวอัธยาศัยไม่ดีหีนาทิมุตติกานังสัตตาหีนาทิมุตติเกหิสัตเตหิสัตถิงสังสันทันติสเมนติดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่มีอัธยาศัยเลวสามคนที่มีอัธยาศัยไม่ดีเขาจะไปคบกับคนที่มีอัธยาศัยเลวสามอัธยาศัยไม่ดีไม่งามเช่นเดียวกันเขาจะไม่ไปคบกับคนที่ไม่เหมือนเขาหลังจากนั้นท่านบอกว่ากัลยาณาธิมุตตานังสัตตานังภิกขเวกัลยาณาธิมุตติเกหิสัตเตหิสัตถิงสังสันทันติสเมติดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอดีตก็ดีปัจจุบันนี้ก็ตามในอนาคตที่จะมาถึงก็ตามสัตว์เหล่าใดที่มีอุปนิสัยใจพอดีงามมีอัธยาศัยดีงามสัตว์เหล่านั้นก็จะคบกันกับสัตว์ที่มีอัธยาศัยดีงามไม่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าในอดีตไม่ว่าในอนาคตเพราะเหตุนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเข้ากันได้โดยธาตุชัดสัตว์ที่มากด้วยโลภะโทสะโมหะก็จะคบกันกับสัตว์ที่มีโลภะโทสะโมหะเรียกว่าดีดูดีชั่วดูชั่วท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายการพิจารณาเรื่องการเลือกตัวบุคคลเนี่ยมันมีทางเลือกได้หลายอย่างถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะเลือกอย่างไรมันถูกต้องมองไปที่พรรคการเมืองดีกว่าว่าบุคคลที่ไปเข้าพรรคนั้นเขาจะต้องมีเจตนามีอัธยาศัยใจคออย่างเดียวกันกลุ่มเดียวกันไฟล่ำเดียวกันกับหัวหน้าพรรคของเขาคนโบราณจึงมักสอนลูกสอนหลานในภาคอีสานในว่าเลี้ยวเบิ่งจุ่มเบิ่งซุ่มมันแน่เลี้ยวเบิ่งเสือเบิ่งแซงมันแน่เสือหมากไม่บ่ฮลนไก่กกแนวผมดกบ่ฮันเป็นหัวหลานแนวเสือบ่นี้เสือแนวเจียบ่นี้บางแนวกระถางบ่นี้เสือขี่กระปอมล้านเอ้ยปู่สอนหลานอินทยานสอนโลกเพราะฉะนั้นเราจึงจะเห็นได้ว่าผู้แทนราษฎรของเราจึงโดดเข้าพรรคโน้นโดดเข้าพรรคนี้บางคนสมัคร3ทีไป3พรรคเลือกตั้ง5ทีเข้า5พรรคลักษณะจะคือเขาเข้าไปในกลุ่มเดียวกันหมู่เดียวกันของเขามันจะเป็นอื่นไปไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราไม่ใช่อาตมาเอามาพูดเพราะเหตุนั้นคุณทำสำหรับการเลือกสรรขอให้ท่านมองไปที่ชั่วจะอยู่ชั่วลักษณะเดียวกันนี้ก็ตามเราอยากจะรู้ว่าเราเป็นคนอย่างไรเราจงดูคนที่เขามาคบกับเราเวลาใดโจรมาคบกับเราเวลาใดคนขี้เหล้าเมายานักเลงหัวไม้มาคบมาเชิดชูมาบูชาเฮ้ยจะเป็นเจ้าดีคอยถือใจคนมากขนาดคนคือเจ้าเนี่ยเฮ้ยจะเป็นคอยคักใจท่านจงสำรวจดูตัวท่านแสดงว่าท่านก็มีคือกันกับเนวเขามามั้งถ้าคนนักเลงมาคบกับเราขี้เหล้าเมายามาสรรเสริญเยินยอเราคนบ่เป็นตาสแตกมาเคารพนับถือเราก็แสดงว่าเฮาบ่เป็นตาสแตกคือกันเขาจึงมาเคารพนับถือคุณทำอย่างโจรไม่เป็นที่นิยมของคนอย่างพระเช่นเดียวกันคุณทำอย่างพระก็ไม่เป็นที่นิยมของโจรทั้งหลายด้วยเหตุนี้ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องนำไปคิดไปพินิจพิจารณาสอนลูกสอนหลานของเราว่าถ้าหากเราอยากจะให้บ้านเมืองเราดีเรางามมอบอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ท่านต้องใช้คำว่าอำนาจศักดิ์สิทธิ์อำนาจในการปกครองอำนาจบริหารอำนาจตุลาการสักแปลว่าอำนาจสิทธิแปลว่าสำเร็จอำนาจศักดิ์สิทธิ์ก็แปลว่าอำนาจนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองควบคุมกันให้อยู่ในศีลในธรรมในร่องในรอยท่านจะต้องตั้งใจให้ดีๆบอกลูกบอกหลานใช้อำนาจให้เป็นธรรมอย่าใช้ธรรมนั้นใช้อำนาจให้ถูกธรรม อย่าใช้อำนาจให้ผิดจากธรรมหมายก็ว่าเวลาท่านเดินเข้าไปสู่คูหาในการเลือกตั้งท่านกำลังจะไปใช้อำนาจของท่านจงใช้อำนาจให้เป็นอิสระอย่าให้โทสาคติอย่าให้ฉันทาคติอย่าให้พยาคติอย่าให้โมหาคติอย่าเลือกด้วยความลุ่มหลงมอมอนี่ด่าเก่งโต้เก่งเถียงเก่งแต่เสร็จแล้วเขาพูดอะไรมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลเขาอยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับเราจริงหรือไม่อย่างนี้เราอาจจะลุ่มหลงเรียกว่าโมหาคติแต่ถ้าเห็นว่าผู้นี้เอาเงินเอาทองมาให้เราพอใจคนอื่นไม่เห็นมันให้ถ้าอย่างนี้เราก็กำลังหลงอยู่ในฉันทาคติทีนี้ถ้าเกิดว่ากลัวเอาเงินเขาแล้วกลัวบาปกลัวกรรมกลัวหัวคะแนนจะมาลงโทษให้ก็แสดงว่าเราเลือกตั้งด้วยความกลัวนั้นคือ